Bismillah ngawitan muji muji syukur kaya ini nedawi di Maha suci sewa siwi siliwangi nada Sari kata tampik di siliwangi Pratiwi.